yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı? Yallah cicim bana yar bulunmaz mı? Ben bu dertten ölürsem bana da acıyan olmaz mı? Yallah bana da acıyan olmaz mı? Alamadım kaşları karayı, süremedim zevkle sefayı. Yallah süremedim zevkle sefayı. Alamadım kaşları karayı, süremedim zevkle sefayı. Yallah süremedim zevkle sefayı. Süremedim zevkle sefayı.